ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? 10वां भाग। आज कुल कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं? शायद ये 1500 होंगे। इनमें समुद्र के नीचे रिफ्ट ज्वालामुखी शामिल नहीं हैं। इनमें से हर एक साल केवल 20 या 30 ज्वालामुखी ही फटते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउना लोवा, जो हवाई द्वीप में है। इस ज्वालामुखी की चोटी समुद्र की तलहटी से 5 मील ऊंची है और समुद्र में पानी के स्तर से 2.5 मील ऊंची है। समुद्र की तलहटी पर इस ज्वालामुखी का आधार करीब 120 मील चौड़ा है। माउना लोवा इतना भीमकाय है कि उसके दक्षिण पूर्वी ढाल पर एक अन्य बड़े ज्वालामुखी किलुइया के लिए भी जगह मौजूद है। आज सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा है? पोपोकैटिपेटल, जिसका उपनाम एल पोपो है। यह ज्वालामुखी भीड़ भड़ाके वाली मेक्सिको सिटी से केवल 33 मील पूर्व की ओर स्थित है। पिछले 500 सालों में एल पोपो में 17 भयानक विस्फोट हो चुके हैं। अंत के बड़े विस्फोट 1920 और 1922 के बीच हुए और इनसे पूरी मेक्सिको सिटी 4 इंच मोटी राख की तह में दब गई। उत्तरी अमेरिका में हाल में कौन सा विस्फोट हुआ है? वाशिंगटन राज्य में माउंट सेंट हेलेंस में। इस ज्वालामुखी में मई 18, 1980 को सुबह तड़के ही विस्फोट हुआ। एक ही क्षण में 9,677 फीट ऊंचा पहाड़ फट पड़ा। गर्म राख और जलती गैसों का एक खंभा हवा में 12 मील ऊंचाई तक उठा। ज्वालामुखी की दहाड़ सैकड़ों मील दूर तक सुनाई दी। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी के फटने से पहले क्या हुआ? अगस्त 1979 से अप्रैल 1980 के बीच इस पहाड़ के कुछ भाग आश्चर्यजनक तरीके से 320 फीट झुक गए। वह इसलिए हुआ क्योंकि मैग्मा ऊपर की ओर चढ़ रहा था और जमीन की सतह के पास आ रहा था। फिर अचानक पहाड़ के पास कुछ छोटे विस्फोट हुए। इनमें हर एक विस्फोट का केंद्र अपने पूर्व विस्फोट की अपेक्षा जमीन के अधिक करीब था। यह इस बात की निशानी थी कि ज्वालामुखी जल्दी ही फटेगा। माउंट सेंट हेलेंस से कितना नुकसान हुआ? बहुत अधिक। इस विस्फोट से मीलों दूर तक जमीन तबाह हो गई। उससे लाखों पेड़ उजड़ गए। ज्वालामुखी की धूल ने झीलों और नदियों को सुखा दिया। पहाड़ के ढलान से मिट्टी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहने लगी और इस विस्फोट से पहाड़ का रूप सदा के लिए बदल गया।